Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Dit jaar maakten we kennis met de muziek van Celeste. Je hoorde I'm Here. En daarvoor uit 2001 Paul Carrack en Groovin'. We gaan naar ons eerste onderwerp. Martijntje Cornelia heeft haar leven gewijd aan een bijzondere kunstvorm. Ze maakt de meest prachtige objecten van suikerspin. Herman de Bruin praat met haar. Martijntje, welkom. Ja. Kunstenaar, kunstenares? Ja. Hoe kom je op het idee? Dat is nu al zo'n 10 jaar geleden. Ik heb de kunstacademie gedaan en dan kijk je al wel op een andere manier naar materialen. Mm-hmm. En ik heb daar een experiment mee gedaan. Heel groot, een hele hoge hoed. Alleen het was heel warm. En op een gegeven moment was die hoed helemaal verdwenen en ingezakt. Dus ik balen. Ik denk, nou, ik kan niks laten zien. Maar later ben ik daar naar terug gaan kijken. Vond ik het prachtig wat voor koraalachtige stukken er overbleven, zeg maar. Het was ingezakt, maar het was nog wel een mooie vorm. Ja, er waren hele mooie kleine soort gesteentes bleven er eigenlijk over. Mineralen, ja. Noem ik het ook wel. En toen dacht ik, hier ga ik mee aan de slag. Ik zie hier ook een afbeelding. Ja, dat kan de luisteraar helaas niet zien. Maar nee. Misschien op de website straks komen we wel op. Ook een afbeelding van een gezicht. Ja, ja. Ik heb een mal gemaakt van mijn eigen hoofd. En daar ben ik eigenlijk als het ware suikerspin, nou ja, gieten wil ik het niet echt noemen, leggen. En je kan je voorstellen, nou ja, dat is moeilijk voor te stellen, maar als ik een hele grote suikerspin maak, blijft er echt maar een korreltje over. Dus het vergt enorm veel tijd om dat uiteindelijk te maken. Maar het idee is om wel echt mijn hele gezicht daar dan dus uit te maken. En dan leg je dat in een mal. Ja. En dan zit je, ik zie het zo voor, zit je vingers en die kleven aan alle kanten. Hoe krijg je dat er dan goed in? Ja, dat is denk ik een kwestie van 10 jaar al daarmee werken en een bepaalde techniek. Professioneel werken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Heel apart. Ja. Om dat zo te doen. Ja. Ik denk dat je de enige in Nederland bent die het zo doet. Of heb je inmiddels discipelen en volgelingen? Nee, dat nog niet. Okay. Gelukkig niet. Maar er zijn wel een aantal andere kunstenaars die op een conceptuele manier met dit materiaal wel eens wat gedaan hebben. Mm-hmm. Maar niet hoe ik het doe, al 10 jaar lang echt puur gefocust op één materiaal. Ja. Ik vergelijk mezelf ook wel eens met een ambachtsman gespecialiseerd in hout. Heb ik dat met suikerspin. Ja, zo kan je het een beetje zien. Mooi vergelijken. Ja. Hout ja. is het wel een gebruikelijke vorm van bewerken. Dat is waar. Hè. Ik ga dan nog wel een stapje verder. Maar het is soms wat makkelijker in te beelden voor de mensen hoe ik dan te werk ga. Ja. En even een gewetensvraag. Snoep je ook wel eens van die suikerspinnen? Nee, want ik vind suikerspinnen dus echt niet lekker. Okay. En ik ben meer iemand van de zout en chips. Dus dat is dat ook maar wel goed. Mooi uit. Ja, want dat zou je denken. Dan eet je je eigen werk op eigenlijk. Ja, dat zou niet best zijn, want dan hou ik niet zoveel meer over, denk ik. Nee, en dat is ook niet goed. Het is al niet die suiker, goed voor je. Denk nee, ik. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Maar het is wel mooi dat kan. Nou weten mensen nog niet hoe het eruit ziet, maar je hebt waarschijnlijk wel afbeeldingen staan op een website. Of ja, gewoon martijncornelia.nl en op Instagram en alle social media kanalen. Ja, die, daar kan je het allemaal vinden. Ja, ja. En heb je ook nog een atelier om het te verkopen? Heb ik. Mensen zijn altijd welkom bij mij langs te komen. Op afspraak wel. En alles te bewonderen. En sommige dingen aan te kunnen raken. En te zien hoe het in het echt is. En dat is aan de Koningin Wilhelminahaven in Vlaardingen. In Vlaardingen? Ja. En daar heb je je atelier. Maar dat staat allemaal op de website, neem ik aan. Dat staat ook mensen allemaal, ja. En dat, even een belletje plegen om bij jou te komen. Ja, absoluut. Je bent daar dagelijks bezig, neem ik aan. Bijna dagelijks. Maar goed, als mensen me benaderen, dan vinden we altijd wel een passende datum. Komt er een datum. Plek om te komen kijken daarna. En misschien, want je verkoopt ook dingen, toch? Ja, absoluut. Ja. Schilderijen, sieraden, meubelstukken, ja. Maar allemaal van suikerspin? Allemaal van suikerspin, ja. Dus ander materiaal komt bij jou niet het atelier in? Nee, kijk, natuurlijk een bepaalde basis voor een schilderij als in een canvas. Niet een ander materiaal verder. Maar nee, het is echt puur suikerspin. Als je verf, dan komt dat... Nee. Alleen maar suikerspin. En die maak je ook zelf? Ik maak het helemaal zelf, ja. Nou, als het niet meer lukt, dan kan je nog op de kermis gaan staan met suikerspin. Nou, dat is altijd een back-up plan. Nee, zou ik niet willen, hoor. Nee, toch niet. Nee, echt niet. Nee, nooit. Nee, maar het zou kunnen. Het zou zeker kunnen, hoor. Het is gewoon die suikerspin die je ook op de kermis of waar dan ook kan kopen. Ja, zeg maar hoe je hem kent, daar werk ik mee. Ja. En dan droogt het en dan wordt het allemaal goed. Ja. Mooi verhaal. Ja. Een heel bijzonder verhaal, vind ik, om dat zo te horen van je. De website hebben we genoemd. Als u er wat meer over wil weten, gaat u naar de website. Even een afspraak maken, kunt u zo in Vlaardingen terecht om het atelier van Martijntje Cornelia te bekijken. En misschien ook wat te kopen van dat bijzondere werk. Dankjewel voor het gesprek. Ja, jullie en ook en succes met wat je allemaal doet. Ja. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais,

Muziek uit de jaren 70 van Rolls Royce en Wishing on a Star. En daarvoor nog ouder van Yves Montand en Les Feuilles Mortes. Zometeen gaan we alles horen over de week van lezen en schrijven. Maar eerst is hier Larry Graham. Started to believe I'd never find anyone. Doubt it tried to convince me to give in. Said you can't win. But one day the sun came a shining through. The rain had stopped and the skies were blue. And oh, what a revelation to see. Someone was saying, I love you to me. Then I found a piece of happiness to call my own. And life is worth living again. For to love you to me is to live. Oh, life show compassion and send to me a stroke of love called you. Is blij met zijn vriendin, zo te horen, Larry Graham en One in a Million You. Ons volgende onderwerp. Van 6 tot en met 12 september is het weer de week van lezen en schrijven. Tijdens deze week vraagt de Stichting Lezen en Schrijven extra aandacht voor het belang ervan, maar ook voor rekenen en digitale vaardigheden. Herman de Bruin in gesprek met leesbevorderaar Roos Visser. Roos, welkom. Dankjewel. Een negatief bericht, maar daar kan je toch een positieve draai aan geven, denk ik. Ja, ik schrok weer zo. Ik las in de Trouw de volgende kop. Zo'n 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Mm-hmm. Ja, en daar schrok ik best wel van. 2,5 miljoen mensen, dat is echt een enorm. Het aantal is veel te hoog. En dan denken mensen vaak die wel goed kunnen lezen, dat zijn waarschijnlijk allemaal mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen en werken. Maar dat is niet waar, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Dat is een deel van de groep. Maar er zijn ook heel veel Nederlandse mensen die echt een Nederlandse roots hebben, die toch eigenlijk met een te laag taalniveau van de middelbare school zijn gekomen. En ja, waarbij schaamte bijvoorbeeld een rol speelt om daar vervolgens niks aan te doen. Mensen laten het vaak door anderen doen. Hè? Ze zijn daar wel heel slim in vaak. Precies. Ik heb mijn bril niet bij me. Of kan jij het even voorlezen? Of wil jij het even opschrijven? Want mijn potlood doet het niet. Of wat dan ook. Ja, ja. Maar het is beter om gewoon zorgen dat je wel taalvaardig wordt. En dat kan wel, hè? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een grote stap om er iets aan te doen. Maar je kunt al heel dicht bij huis beginnen. Er zijn bijvoorbeeld diverse bibliotheken die een taalinformatiepunt hebben. Zo heb je bijvoorbeeld in Bibliotheek Rotterdam heb je een taalinformatiepunt. En daar kan eigenlijk iedereen met een taalvraag terecht. En dat kan zijn van, ik ben hier pas komen wonen, ik spreek de Nederlandse taal nog niet, welke cursus is geschikt voor mij? Maar ook, ik wil beter leren lezen, ik wil beter leren schrijven, ik wil samen een boek lezen. En deze mensen van het taalinformatiepunt, die helpen jou daarmee verder. Die hebben een overzicht van allerlei activiteiten die er in jouw stad te doen zijn. En die gaan jou verder helpen. Als je iemand kent in je omgeving waarvan je denkt, nou, die kan misschien wel dat extra zetje gebruiken, neem hem of haar mee. Ja, een soort buddy. Ja. Ja, ik weet ook van initiatieven dat er taalambassadeurs zijn van mensen die ook de taal niet machtig waren of slecht waren, die het bijgewerkt hebben en anderen kunnen vertellen hoe ze dat dan kunnen doen. Die zijn begonnen ook met op hetzelfde niveau als die mensen die het nog niet gedaan hebben dan. Ja, precies. Dus dat is ook natuurlijk een mooie stimulans. Ja, dat is natuurlijk het beste, want dan weet je van elkaar van wat je mee hebt gemaakt. En, precies. Kan je in elke bibliotheek, bibliotheek niet, maar kan je gewoon naar de bibliotheek gaan? Dan moet je lid worden van die bibliotheek dan? Nee, elke bibliotheek kan je gewoon binnenstappen. En ik noemde net Bibliotheek Rotterdam met het taalinformatiepunt. Bibliotheek Den Haag heeft bijvoorbeeld weer het taalhuis. Mm-hmm. En daar kan iedereen zomaar naar binnen stappen. En dan word je zeker weten warm te woord gestaan en kundig verder geholpen. Nou, dat is een prima oproep. En alle bibliotheken kunnen daar wel iets mee doen. De een doet het zus en de ander doet het zo. Ja, maar ze zorgen er allemaal voor dat het beter wordt met de taal. En begin september wil ik ook nog even noemen, is het woensdag 8 september is het Wereld Alfabetiseringsdag. Mm-hmm. En die dag valt ook midden in de week van de laaggeletterdheid. Ja. Dus in die eerste week van september, van maandag 6 tot met zondag 12 september zijn er, het is de week van het lezen en schrijven. Ik zei het verkeerd. Dan zijn er allerlei extra activiteiten. Oké, om dat weer in de belangstelling te plaatsen. Mensen die drempel die ik net noemde over te laten stappen. Precies. Als dat even kan. En ook allerlei activiteiten zijn er dan. Is er een website waar mensen dat kunnen volgen? Dat kan. Je kunt kijken op lezenenschrijven.nl. Dat is misschien makkelijk te onthouden. Ja. En daar heb je een overzicht van alle activiteiten. We gaan kijken hoe dat allemaal weer uitpakt. Maar gewoon de durf hebben om naar zo'n bibliotheek te stappen. Dat is het beste advies wat je op dit moment kan geven. Roos Visser, dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. En heel veel succes met wat je allemaal aan het doen bent. De blik in je ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet

and You was dat, van de Fun Lovin' Criminals. Ons derde onderwerp in dit uur. Nicky Kamps is sinds kort directeur van Stichting Rotterdamse Dakendagen. Ze is bij Herman de Bruin. Nicky, welkom. Dankjewel. Rotterdamse Dakendagen, dan hebben we het over de daken op de huizen. Die zijn in Rotterdam heel hoog. Althans, heel veel. Niet allemaal natuurlijk, maar heel veel wel. Nee, niet allemaal, maar wel heel veel. En vooral naast dat ze hoog zijn, zijn ze ook vaak plat. En dat is eigenlijk het belangrijkste waar het om gaat. Ja, want daar willen jullie wat mee doen met die daken. Nou ja, als je het hebt over daken en het feit dat er heel erg veel platte daken zijn in de stad, dan heb je het eigenlijk over kilometers en kilometers aan ruimte die oppervlakte die gebruikt zou kunnen worden en die nog heel vaak nog niet gebruikt wordt. En waarvoor zou je ze dan kunnen gebruiken? Nou, dat kan eigenlijk voor alles waar je ook de grond voor gebruikt. Je kan bijvoorbeeld recreatie voor mensen. Mensen kunnen wonen op daken. We kunnen water opslaan op daken, wat natuurlijk wel heel belangrijk is. Mm-hmm. Zeker in deze tijd. We kunnen energie opwekken op daken. We kunnen groene daken beplanten, waardoor er ruimte is voor biodiversiteit, maar bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van voedsel. Je kunt eigenlijk alle kanten op. Maar recreatie op een dak, verbouwen op een dak, op de meeste daken mag je niet lopen, omdat dat slecht is voor dat ze dan kapot gaan. Als er een bepaalde dakbedekking is, dan is het inderdaad vaak zo dat je daar op dat moment dan niet op mag. Maar met veel daken is er wel van alles mogelijk om dat aan te passen. Maar dat kost natuurlijk wel geld en tijd en energie. Ja. Ja, maar dat is de bedoeling, dat die daken beter benut worden voor, om allerlei dingen daarmee te doen in ieder geval. Het water op te slaan bijvoorbeeld. Om belangrijke grote problemen die de stad heeft, die Rotterdam heeft, maar die Schiedam denk ik ook wel heeft, om die op te kunnen lossen. En dan niet helemaal alleen, want ze kunnen de daken natuurlijk niet alleen, maar wel daar een belangrijke rol in spelen. Ja, nou, ga je dat niet zelf doen, die daken allemaal bedekken of er iets mee doen, maar je hebt wel een festival daarmee. En hoe moet ik dat met die dakendagen verbinden? Nou ja, Rotterdamse Dakendagen is dus de naam van onze organisatie, maar ook de naam van het festival wat wij organiseren. Dus dat zijn de dagen van het jaar waarin de daken in Rotterdam centraal staan. En dat organiseren wij ieder jaar in juni, als ook de Rotterdam Architectuurmaand plaatsvindt. Mm-hmm. En dan zetten we eigenlijk de spotlight op alles wat er op het dak gebeurt. En we organiseren een heleboel leuke activiteiten op daken, waardoor alle bewoners van Rotterdam, de bezoekers van Rotterdam, naar boven kijken en ook het dak mogen bezoeken en alle uitzichten en alles wat daar gebeurt kunnen meemaken. Want bewustwording voordat er met een dak iets kan, wat met het klimaat te maken heeft, dat wil je de Rotterdammers duidelijk maken. Ja, met het klimaat, maar klimaat in hele brede zin. Dus ook het klimaat in culturele zin en klimaat in ruimte voor mensen. Dat er nog plek is waar nog dingen, nieuwe initiatieven kunnen gebeuren. Ja. Waar we nog samen kunnen komen in een stad die waar vroeger heel veel ruimte was, maar wat toch steeds schaarser wordt aangezien we het steeds verder volbouwen. En we vergeten de daken als ruimte. We houden er weinig rekening mee. Ja, want we zien, dat zit niet in onze, op ons ooghoogte. Nee. Dus door daar een festival te organiseren, kijken we letterlijk en figuurlijk wat meer naar boven. Ja. Rotterdamse Dakendagen. Eén keer per jaar, zei je al, in juni is dat festival? Ja, de Rotterdamse Dakendagen als festival zijn alleen in juni, maar het hele jaar door organiseren wij allerlei activiteiten. Alleen voornamelijk in juni proberen we wel dat te clusteren, zodat er echt Rotterdamse dakendagen zijn. Ja, heel veel aandacht komt voor de Rotterdammers, voor die daken die ongebruikt daar liggen en beter gebruikt kunnen worden. Ja. Dat is in ieder geval jullie doel. Ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten daarover, website? RotterdamseDakendagen.nl. Ja, en het is in de buitenlucht, dus wat dat betreft is het ook nog coronaproof. Ja, nee, zeker. Heel veel van de dingen die wij doen kunnen heel goed coronaproof. En wij zijn eigenlijk niet zo heel erg bang voor die maatregelen, maar wel meer voor de onzekerheid dat je nooit zo goed weet wat nou precies wel en niet mag. En dan moet je dus snel schakelen en dat is wel moeilijk. Ja, maar we hebben nog tijd om dat voor volgend jaar juni allemaal te regelen. Gelukkig daar zijn jullie in ieder geval mee bezig. Ja. De Rotterdamse Dakendagen werden door Nicky Kamps besproken. Ze is de directeur daarvan. En u weet nu wat daarmee bedoeld wordt en waar je naartoe kan. En als je hoogtevrees hebt, gewoon toch eens op die website kijken. Want die website heeft niks met hoogtevrees te maken. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat jullie allemaal doen.